Book 2 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Småprat 2 Småprat 2 من أين أنت؟ Var kommer ni ifrån? Var kommer ni ifrån? Anna min Basel. Från Basel. Från Basel. Basel fi Suisra. Basel ligger i Schweiz. Basel ligger i Schweiz. Ismahu li an uqaddim lakum al-Sayyid Miller. Får jag lov att presentera herr Müller? Får jag lov att presentera herr Müller? Huwa ajnabi. Han är utlänning. Han är utlänning. Huwa yatakallam 'iddat lughat. Han talar flera språk. Han talar flera språk. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Är det första gången ni är här? Är det första gången ni är här? لا, قد كنت هنا في العام الماضي. Nej, jag var här redan förra året. Nej, jag var här redan förra året. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Men bara en vecka. Men bara en vecka. Atastamti'a biwujudak 'andana? Hur trivs ni här hos oss? Hur trivs ni här hos oss? Jiddan. Al-nas huna lutafa. Mycket bra. Folk är trevliga. Mycket bra. Folk är trevliga. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. Och jag tycker om landskapet också. Och jag tycker om landskapet också. ما هو عملك؟ Vad har ni för yrke? Vad har ni för yrke? أنا مترجم. Jag är översättare. Jag är översättare. Ana utarjim al-kutub. Jag översätter böcker. Jag översätter böcker. Hal hadratak huna liwahdak? Är ni här ensam? Är ni här ensam? La, zawjati, zawji هنا أيضا. Nej, min fru, min man är här också. Nej, min fru är här också. Nej, min man är här också. وهناك أطفالي الاثنان. Och där är mina båda barn. Och där är mina båda barn.